Chuma matembele nampaka doki style nampaka wangu mimi nampaka nampenda nikinogewa naliaga na kelele tunapigaga nampenda anipenda yo. Ngoja umiza matumbo mpenzi, ila muda mwingine subira uvutaheri mpenzi. Nitakupa mapumzi kukiwa mwezi, izi siku zingine wesaga na rumba mpenzi na mimi. Kuna muda nikiwa kazini na kumisi, na nawaza vingi, natamani ungekuwa bosi. Kama mwalimu ni pesa special, tuwe wote masa yote. Mahaba ya meniziki wivu mda wote. Nitafanya lalote usini polo choki. Laaya simo kina usikia la ukifikie na usipiwe na mwisho amechupele asante. Japokuwa wote mlicheza na raha ya safari, kama kufika mfike wote. So mwingine afike mwingine achoke. Akitaka kuchuma matembele nampaka doki style nampaka wangu mimi nampaka nampenda nikinogewa naliaga na kelele tunapigaga nampenda anipenda yoyo. Mwali mengenya, dada mengenya, kaka mengenya, kama chela mengenya, ya kati